الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فنجراننا وفد راغل او دنا سوارو نبی علیہ الصلات والسلام سره مناظره کولا چتا زمونگا عیسی زمونگا رسول الله تا ولی دا وصفه بیانه هغه باندې عیب لگاوی هغه ته بد وای نو اللہ رب العزت تاغی جواب کئی نو برمائی لئی استنکف المسیح باکن کئی سار سلام ای اکون عبدا للہ تدی خبری چشی بند دلہ دلتا داغی خبری جواب دے او سوال دا نسوارو عیسایانو کرو عیسی علیہ الصلات والسلام پا برا باندی آغا ولی لارو دا دا دا برت لل دا پا دی دلیل دی چی سن سد دی سوک دی زکا برا لار نو اللہ دا غی جواب کئی چی بنده دے بنده عبد دے نو دی زینا غرد دا شرک پی تصرف کئی نو عیسایانو نبی علیہ الصلات والسلام تاول سلیمت سب و صاحبانا تاولی زمونگا ملگریتا کنزل کے ولی بدی ردیوے نبی علیہ الصلات والسلام ورتو پاما چې ما سویل دی ولی او ورتو ای تقول عبد الله تورتا عبد الله ولی وای عبد ورتو ولی وای عبد خو نوکر غلام ته وای داس پک کلمه دا لکه یو غټ افسر دی یو غټ افسر دے آغا تا تنو کروائن آغا پاغی باندی خپا کیی بل طرف تا یو نو کر دے آغا نو کر تا تقادیم وایا آغا پاغی باندی نخپا کیی نو دل تا اللہ رب العزت جواب قید دوی اعتراض چلی استن کی فالمسیحو چری هم بد نگنی مسیح بد نہ غنی پوز ان تروی تندے نتیو کئی خپکی گنا ار نہ کئی استنکاف نہ کئی باک نہ کئی اغه شرم نہ غنی پس خبر باندې چې ای یکون عبد للہ چې شیدا بند د الله تعالی ولل ملائکۃ المقربون اوار نکی بات نگنی اغملائی کی چی پیت بار دا قربی رتبی سر دی اللہ تا نزدی نزدی دی اغملائی کی هم چی آغا دا عیسیٰ علیہ السلام نا اوچت مخلوق دے آغا هم پدے نخپ کی چی آغا دا اللہ دربار تا نزدی نزدی دی پدے باندے ترقی راغلا چی گورا عیسیٰ علیہ السلام هم بد نگنی عیسیٰ علیہ سکے چی آغا اوچت ملائکی آغا هم پدے نخپ کی لکہ سیو سی توائی چی تلا سکے ستاپ لار زما خبر منی آغا زما خبر منی آغا ستانا اوچد دے و آغا زما خبر منی نو دا دی مطلب دا دے جستا پلار ستانا اوچد دے آغا دیر عزت من دے آغا زما خبر منی نو دلتا دا خبر کئی چا عیسیٰ هم باک نکی او ملائکی هم آغا هم باک نکی دا دا عیسیٰ علیہ السلام نا اوچد تیری پیت بار سرا پس اعتبار سرا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نا دا ملائکی پس اعتبار سرا اوچتی دی انبیاء کرام خود تمام ملائکو نا دا غی مقام اوچت دی دا نیکانو بندگانو دا عامو ملائکو نا مقام اوچت دی زکا چن نفس او شهوت ور سره دے بیا هم صالح دے نیک دے د الله تابعدار دے او په ملائکو کې نفس او شهوت نشته دے نو د ملائکو او چتواله په دې خبره ذکر کړی دے چې عیسی عبد خو کنه عبدیت پکشته محتاج پکشته بیوسی پکشته محتاجی بگشتے اللہ نواری پورا ندے دا پیغمبری سرپا کی دا سپات شتے نو دا غنا چوچت دینو پا دی کمال کی چی پا ملائکو کی اغا تقاضا دا گناہ نشتے دے گناہ مادتی ختم شوی دا خوڑل نکی آغیس کل نکی خوراکون نکی ولگا تندا نشت دے سرد دینا چاگی دا نور نا پیدا دی درانان اللہ پیدا کری دی او دولو نا غٹی شوی ندی نغٹی گی نیپلارشتے نیمورشتے نیپلارشتے نیمورشتے ندا چی دا بڑا شوا ننا بڑا والے پی نرازی پا یو شان حالات کی دینو پا دی ٹولو سپتنو کی تا عیسیٰ علیہ السلام نا ملائکی اوچتی دی نو آئی ہم دا اللہ پا غلامی کی نشرمی گی بلکی فخر کئی پا دی باندی او پا دی باندی خوشانی گی چی منگا دا اللہ غلامانیو او شپو رز اللہ تا پا عبادت باندی ولاری دی سوک پر رکو کی او سوک پسیدہ کی او سوک دا بیت المامورنا توافو نکی ویو تواف جی سوک وکی آئی تبیا نمبر چری ہم نرازی نو انبیاء کرام دا طول ملائکون داری مقامو چت دیو دا عامو نکانو بندگانو د سو ملائکو نا داغی مقام اوچت دے زکا چه ملائکو سرا شهوت نشته دے خوڑل سکل نشته دے دا اللہ عبادت کئی دا شانتی مثال واورا چی یو طرف تا طالب پا مدرسه کی ناز دے دا اللہ دین زکی بل طرف تا بل سرے دے آغا مزدوری هم کئی دا مزدوری سرا بیا پاغستری بدن باندی راغلے دے دا اللہ کتاب تناستے ستڑے ستڑے دے ٹول اورز مزدوری کری دا بلاکو نوچت کری دی بیا ہم راغلے دے دا اللہ کتاب تناستے دا آغا طالب نا دا دمقام اوچت دے زکا چیغا پتیارا باندی ناستے او دے ٹول اورز مزدوری کئی بیا ہم راشی دا اللہ کتاب تکی ناستو نو اللہ کریم فرمائی لئی استنکف المسیح باک نکی مسیح یکون عبدا للہ تشی دے بند اللہ تعالی وللملائکۃ المقربون او باک نکے اغا مقرب ملائکی ومن یستنکف اغا چاچی نفرت وکو چاچی زان غط و غروان عبادت دی دا عبادت دا اللہ تعالی نا و یستکبر او تکبر او بو پس یحشرهم الیه جمیعا زرد چرا جمع بکو دی اخبر زانتا طول اللہ فرمائے چی خفل زانتا بزدی اٹول راجم کملک سور انبیاء آیت نمبر 29 کے ذکر کئی ومن یقل منهم انی الہ من دونه فذالک نجزیه جہنم ویچا چی دا خبر وکڑا چی ز الہ یم سوا دا غنا زرب یم اللہ وی زرد چی زب بدل ورکم دی تددی دنن وقت پوری سلور کسان دا سیدی چاہی دا خدای دا وکڑی دا یو هغا نمرود و بل اغا پیرون و او درم یو پا جاپان کی پیدا شو اغا مردار شوی دا یو زمون پا پاکستان پنجاب کیو چاہم دا خدای دا وکڑی و اغا بے بڑیر برا حالات کی اغا دمیخ والا وجل و قسن کنٹیم کم دے نو آغا سلور وانا اللہ ختم کری مردار کری دی او دادی وقت پوری 46 پیغمبرانو دعوی کری دا دا پیغمبری نو اللہ فرمائی چاچی دا خبر وکران چی زیلا یم سیوا دا غنانو اللہ ویزب والا بدل ورکو ما پریدم بیدا غشنام نو دلتا موی جی پتا یحشورو هم ویزر دا چی راجع ممکم دیو الیه خبرانتا جميعا اغتول فاما الذين هرچیا کسانا منوچی مانے روڑے دیواملو الصالحات وامل قیف طریق دا پیغمبر پر وفیهم برویلو بدعات مکوی دلتوی عمل کے پطریق دا پیغمبر وکا پر وفیهم اجورهم نزرد جپرب ورکما دیوتا مزدوری دا دیو وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد بکما دیولاد دخل فضل نام وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا بس پس ہر چی آگا سان دی چاہی نفرت وکو وستقبرو او زانی غٹی صاحب کو نو اللہ فرمائی فَيُعَذِّبُهُمْ وَيْزَرْدَ جِذَرْبَ دیولاد سزا وَرَكَمْ عَذَابًا عَلِيمًا اغا سزا دردناکا ولا یجدونا او بیابا نمومی لهم من دون اللہ فدیو دفارا دا طرفا ما سوا دلانا ولی ولا نصیرا نسو کم دادی او نمعوین دوست ولی اندوست ولا نصیرا او نسو کم دادی بیا کدیر چگی وینو بیابا سوک مددگار نئی اغا خلق و گبیلی اغا با ام تختی بچے با ام تختی اغا رور با ام تختی سوک مددگار بنئی دا اللہ نائل آوام نو اللہ فرمائشی یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم برہان من ربکم بتاقی سرار اغل دیتا ستا اغدلیل طرفا درفتا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلم دے تاسو تارنا کارا چیغا قرآن دے خطاب عام مقصود دے ترغیب پا اعتبار دا نبی علیہ الصلاة والسلام نبر مائی چی برحان اخکار دلیل دے واضح کہ ان کے یعنی اغا مراد تی قرآن دے قرآن پا صفت دا نور سرا وی نورا مبینا مارا لگلے دا تاسو تارانا کرا دا قرآن وخکار رانا دا دا دینا رانا گانی حسل کا سنا چغٹیم دا نزایش یو پا تیرو کی پاتشی ور رانا دا تراغلی دا رانا گان لا حسل کام نو فرمائی چی وانزلنا منگا نازل کردا الیکم تاسو تا نورا مبینا اغرانا خرام بس دے لیستان کی فالمسیح باک نکی بد نگنی عار نکی تنگی نکی پوز نتروی تندے نتریو کئی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام توری معنی قولی شی ای یکون عبدا للہ دا جشد بند دل تعالی وللملائکت المقربون او نا اغا ملائکی چاہا نزدی نزدی دی اللہ تا ومن یستنکف عن عبادتی او چاچی نفرت وکو دا عبادت دا اللہ نا ویستکبر او زان غٹ و گنوم فسیحشرهم الیہ جمیعا اللہ وی زردا چی زبرا جمکم دیو خفل زان تا ٹول پٹولا فاما الذين هل شيء كسان شيء ما امنوا ايمان رواه وعملوا الصالحات عمل كيف طريق قد في غمبر باندي فيوفيهم اجورهم زردات وربكو ديوتا مزدوري ديو ويزيدهم من فضله وزياد بكو ديو لا دخل فضلنا واما الذين استنكفوا هل شيء كسان شيء نفرت وقوا استكبروا او زانی غٹ وگنو فیعذبوهم اللہ کریم فرمائی مم سزا ورکو دیو تعذاب العلیم او سزا دردناکا ولا یجدون بیابا نمومی لهم دلیو دفرا من دون اللہ ما سوا دلانا ولی اندوس ولا نصیران امدادی یا ایو اللہ سو اید تمام دنیا خلقو قد جاءكم فتحقیق سرغا لیلی تازتا برحان خکارا دلیل من ربکم نترفا درستا سنا وانزلنا او نازل کردیم